مجلس شروع ہو تو دلی دل میں سچی توبہ, ویسے تو توبہ کر کے آنی چاہیے, بیان کرنے والا بھی توبہ کر کے آئے اور اللہ سے مانگ کر آئے اور سننے والے بھی, تو اللہ تعالیٰ پھر مضامین نافیہ عطا فرمائیں گے جو میرے لیے بھی مفید ہوں اور جو سن رہے ہیں ان کے لیے مفید ہوں, اور ایسی باتیں کہلوائیں گے کہ جس سے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب ہو جائے گی. اس کا نام ہے کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی. کوئی بھی مخلص بندہ ہو یا بندی ہو اس کی قربانی نہیں جاتی, ضائع نہیں جاتی ہے. علامہ ابو الوہاب شاعرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, کمرے میں کوئی چھپ کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہو رہا ہے اور جو ہے سجدے میں گر گرا کے اللہ کو یاد کر رہا ہے, تو اس کی خوشبو کو اللہ تعالیٰ سارے عالم میں اڑا سکتے ہیں, اس کی خوشبو چھپ نہیں سکتی. اسی طرح جو کمرے میں چھپ کے گناہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اس کی بھی لعنتیں محسوس ہوتی ہیں باقاعدہ, اور دور دور تک اس کی لعنتیں جاتی ہیں. چونٹی سے بھی, چونٹی کو بھی تکلیف ہوتی ہے گناہ سے, اور جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. کوئی بھی انسان جب گناہ کرتا ہے تو معافی مانگ لینی چاہیے, جیسے ہمارے حضرت فرما رہے ہیں آج کل, سچے دل سے توبہ کر لیں اور توبہ کرنے کے بعد شیخ سے چھپائیں نہیں اور شیخ کو بتا دے, کیونکہ اگر توبہ کر لی, گناہ کر لیا, توبہ کر لی, معاف تو ہو گیا, محبوب بھی ہو گیا. السلام علیکم. ماشاء اللہ, مرحبا. سرس رہتا آپ کو دیکھنے کے لیے, کوئی مسئلہ نہیں, اشارے کے لگ گئی چوٹ. تو یہ ہمیں, یہ سب کو پتا ہے, خصوصاً جو اہل علم ہوتے ہیں کہ بھائی گناہ ہو گیا توبہ کر لیتے ہیں سب معاف ہو جائے گا. ہم لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی حضرت والا کی صحبت سے, بھائی ہم سے گناہ ہو گیا توبہ کر لیں گے معاف ہو جائے گا. یہ سب کو پتا ہے, خواتین کو بھی پتا ہے کہ ہم سے, ہم نے انٹرنیٹ تصویریں دیکھ لیں, جھوٹ بول دیا, غیبت کر لی, توبہ کر لیں گے, شیخ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو توبہ تو کر لی, محبوب بھی بن گئے ماشاء اللہ, مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, فوراً توبہ کر لینی بھی چاہیے, مگر شیخ سے اس لیے اصلاح کرواتے ہیں, شیخ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ آئندہ ہم سے یہ گناہ نہ ہو جائے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس گناہ سے نجات مل جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ وہ گناہ بار بار, کبھی ہو جائے تو ہو جائے, ایسے ہمارے حضرت فرماتے ہیں. اس لیے توبہ فوراً کر لینی چاہیے, مگر اپنے شیخ سے گناہوں کو چھپانا نہیں چاہیے اور بتا کر اصلاح کروا لینی چاہیے. شیخ کے سامنے کوئی وہ ہم جو ہے کیا نام ہے, مقدس بن کے تھوڑی جائیں گے, مریض بن کے جائیں گے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ شیخ کا تعلق, شیخ سے اور مرید کا تعلق ایسا ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر اور مریض کا. پھر فرمایا یہ بھی نہیں بلکہ غلامانہ ہے, غلامانہ. جیسے شیخ ہمارے آقا ہیں, ہم ان کے غلام ہیں. اور آج کل کیونکہ کمزوری کا زمانہ ہے, لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ شیخ, پہلے مشائخ کی کتنی عظمت ہوتی تھی, محبت ہوتی تھی. اب تو دھڑاکے سے شیخ کے سامنے کہہ دیتے ہیں میں شیخ کو چھوڑ کے چلے آؤں گا, واہ بھی واہ, ہمارے شیخ نے تو, ہمارے حضرات نے تو مرتے دم تک جو ہے شیخ سے وفاداری کی. اس فقیر نے بھی الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا, آخری سانسیں نکلتے ہوئے حضرت والا کی دیکھا, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی آخری سانسیں نکلتے ہوئے دیکھا. اس کو تھوڑا جھکنا پڑا, بس صحیح, آخری سانس تک وفاداری کر کے دکھانی. یہ کیا گناہ نہیں چھوڑ رہے تو شیخ کو چھوڑ دیں گے, یہ اچھا بہانہ ڈھونڈ لیا سب لوگوں نے, یا خود اپنے آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اپنے گھر والوں سے کہہ دیتے ہیں. یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے, ایسا میسج بھی نہیں کرنا چاہیے, بے وفائی کا میسج بھی نہیں کرنا چاہیے شیخ کو, وسوسہ آ سکتا ہے. اس کی وجہ اکثر میرے شیخ, میں نے اپنے حضرت والا, موجودہ حضرت والا سے مشورہ کیا تھا اس بارے میں, فرمایا تھا کسی گناہ کی وجہ سے یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا, میں خودکشی کر لوں گا یا میں شیخ کو چھوڑ کے جنگل بھاگ جاؤں گا. جو بھی مرد یا عورت ایسی باتیں سوچتا ہے یہ کسی گناہ کی وجہ سے. اب گناہ سے ظاہر سی باتیں بے چینی تو آئے گی. اللہ کا وعدہ سچا ہے, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو میری یاد سے اعراض کرے گا, مرد یا عورت سب آ گئے اس میں, اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی. معیشت, جب زندگی تلخ کر دی جائے گی تو جزاء الاعمال میں لکھا ہوا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو نیک لوگ برے لگنے لگتے ہیں, حتیٰ کہ شیخ سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے. صرف توبہ کر لے, مایوسی کی بات نہیں, توبہ کرے, سجدے گاہ کو تر کر کے ذرا دیکھے, شیخ سے اگر بدگمانی آ رہی ہے تو توبہ کرے اور جو ہے اللہ سے معافی مانگے, عقل سلیم قلب سلیم مانگے اللہ تعالیٰ سے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ انسان جو ہے خودکشی کرنا شروع کر دے. خودکشی تو وہ لوگ کرتے ہیں جو بالکل ہی اللہ سے دور ہوتے ہیں. ہمارا تو مشائخ سے تعلق ہے, ہم ایسے کیوں خیالات لاتے ہیں. آمنت باللہ و رسولہ ہی پڑھ لیں, ایک دفعہ پڑھ لیں بس, زیادہ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے, شیطان کی طرف سے وسوسہ تھا. تو یہ ہے کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی کسی کے قلب سے جو آہ پنہانی نہیں جاتی کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی کسی کے قلب سے جو آہ پنہانی نہیں جاتی اللہ والے تو اپنے آپ کو بہت ہی کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں سور اور کتے سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں کافروں سے بھی تو ہمارے دوست اپنے محبوب جو دوست ہیں جب ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا ایک وہ لمحہ بھی تھا جوش میں شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اب اتنا عرصہ گزر گیا بے وفائی کی باتیں کر رہے ہیں شیخ نے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا شیخ نے اتنی مطلب محنتیں کی اللہ کا فضل ہوا میں نے مطلب شیخ نے مشورے دیے محبتیں دیں اور اتنے سارے احسانات ہوتے ہیں ہمارے میرے تو احسان بال بال تلے تینوں مشائخ کے بال بال میرا احسان ان کیا بولتے ہیں احسان بال کیا احسان تلے بال بال دبا ہوا ہے تینوں مشائخ اور پھر ایک دم سے کوئی قریبی یا قریب رہنے والا خدمت کرنے والا ایک دم سے بے وفائی کر دے تکلیف تو ہوتی ہے شیخ کو ظاہر سی بات ہے مگر وہ اظہار نہیں کرتا ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے اتنی محنتیں ہوئیں اتنا سب کچھ ہوا اور پھر آخر میں چھوڑ کے بھاگ گئے اسے گناہوں سے توبہ کریں اور شیخ کے پاس آئیں اور آتے رہیں اللہ والے اگر ڈانٹتے ہیں اول تو اسی کو ڈانٹ لگاتے ہیں جو محبت کا اظہار کرتا ہے اتنے قریب رہتے ہیں تو بھائی کبھی کبھار ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے وہ صرف نفس کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے نعوذ باللہ آپ سے نفرت کے لیے تھوڑی ہوتی ہے صرف نفس کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے کہ ہمارا نفس جو ہے بہت ہی اڑیل ہے تو ہوں شیخ بھی کڑیل ہونا چاہیے اور ہمارے حضرات تینوں حضرات خراب محبت کرنا چاہیے سارا محبت کرنے والے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت ایک دوست کو بتایا تھا بالکل انگلیاں بھی نرم ہو رہی تھیں حضرت والا کی طرح چہرہ بھی شفیق والا اور رحیم والا ہوں گے چہرہ اپنے ہی قریبی احباب ایک دم سے وہ ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انسان ہے تو وہ پھر حضرت والا درد دل سے بیان فرما دیتے ہیں تو جو ہے شیخ کبھی نفرت نہیں کرتا کسی سے کوئی بھی خط لکھ کے دے اپنی برائی بتائے تو نفرت نہیں کرتا گناہ چھپانے سے کوئی فائدہ ہی نہیں اپنا ہی نقصان ہے اگر میں خلیفہ ہوں میں بیان کرتا ہوں تو کیا ہو گیا انسان سے گناہ ہو سکتا ہے مستقل ہو رہا ہے تو اس طرح کروائیے آگے بڑھیں ہمت کریں اتنے بڑے بڑے علماء نے اپنی عزت کو داؤ پہ لا کے کیسے کیسے اصلاح کروائی مثالیں ہمارے سامنے ہیں مولانا منصور الحق ناصر صاحب جو ان کا کیونکہ چھپ چکا ہے اس لیے بتا رہا ہوں اتنے بڑے اللہ والے شیخ الحدیث علامہ بنوئی رحمۃ اللہ ان کو بھیجا تھا اب ایسی سیٹنگ کریں گے کہ جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے سائٹ پہ بیٹھنا چاہیے آپ دونوں ماشاء اللہ ہر بار ہم آتے ہیں شیخ کی مجلس میں آئیں تو مرد حضرات سفید لباس پہن کے رومانٹک مزاج پہن رہے وہ اپنے گھر میں پہنے رہے اور جب شیخ کی مجلس ہو اب ایسی بات نہیں اگر ہو سکتا ہے سفید کپڑے نہیں دھلے ہوئے ہوں تو رومانٹک کلر کپڑا پہن کے آ سکتے ہیں نہیں کہ اب شیخ کے پاس ہی نہیں آ رہا ہے کہ میرا کپڑا تو ریڈ کلر کا ہے اور ریڈ والا ریڈ کلر کا کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ نہیں تھا اور تو لڑکوں کو جو ہے سادہ رہنا چاہیے حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے سادہ لباس پہنے بیوی کے سامنے جائیں تو اچھا لباس پہنے جیسے ایک ہمارے دوست ہیں بہت ہی قریبی دوست ہیں آپ لوگ ان کو جانتے بھی ہیں تو کل یا پرسوں یا ترسوں ہمارے یہاں کچھ دعوت تھی مرد الگ عورتیں الگ تو ایک صاحب جو حضرت کو الگ بس روز آتے ہیں وہ سفید لباس میں آتے ہیں ماشاء اللہ مگر دعوت میں جب آئے تو بہت رومانٹک کلر کا کپڑا پہن کر آئے کوئی مسئلہ نہیں بیوی کے سامنے اور اپنے گھر والوں کے سامنے ڈارک کلر کا کپڑا پہن سکتے ہیں مگر جب شیخ کی مجلس میں جائیں تاکہ شیخ بھی خوش ہو جائے گا اللہ والوں کی ان مشابہت اختیار کرنے میں وہ اس میں بھی بہت نور اور انوارات ہوتے ہیں تو آپ حضرات السلام علیکم اس طرح بیٹھیں کہ میری سائٹ پہ ہوں دائیں اور بائیں اور جتنا ہو سکتے ہیں آپ مجھے دیکھتے رہیں میں آپ کو نہ دیکھ پاؤں ہاں بھائی تھک گئے ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی آپ اوپر بیٹھ گئے آتے پوچھنا بھی نہیں چاہیے درد ہو رہا ہے کمر میں تو اوپر بیٹھ جانا چاہیے کوئی بھی مجبوری ہو آپ کی بھی کوئی مجبوری ہے آپ اوپر بیٹھ سکتے ہیں آپ ابھی سے حالت آپ کی بری ہو گئی ہے کسی مخلص کی ضائع اور حضرت والا تو سراپا محبت ہی محبت ہے اور یہ فقیر بھی کئی کا گناہوں پہ بات کر دیتا ہے مگر الحمدللہ آپ کو قریب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ بتا رہا تھا یہ سب حضرات محبت والے تھے گناہ کر کے انسان خود ہی شیخ سے دور ہوتا ہے شیخ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ سے دور ہو نعوذ باللہ وہ کیسے چاہے گا کیا حال ہے آپ کے خیریت سے بچے کو نہیں اکیلے آئے اچھا آ جائیں ادھر آ کے بیٹھ جائیں قریب آ جائیں ماشاء اللہ ارے وہ آیا تو ہے نا بیٹا آپ آپ جیسا رنگ پہنا ہوا اس میں آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں آرام سے آپ کا خط کا جواب نہیں دیا ہے مگر میں لے کر آیا ہوں تو آپ تھوڑا انتظار کر لیجیے گا ان شاء اللہ یہیں علی اختر صاحب کے آپ کا خط کا جواب دے کے آپ کو بھیجوں گا ان شاء اللہ باقی سب دے دیے بہت سارے خطوط تھے خط بھی لکھنا چاہیے ہمارے ماشاء اللہ اس فقیر نے بھی خط لکھنا شروع کیا تو بڑا مزہ آیا خط لکھنے سے اپنے اظہار غم کرنا اور شیخ کا جواب جب آتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اس پہ عمل کی بھی توفیق ہوتی ہے کہ انسان اپنے عیبوں کو لکھ دیتا ہے نا لکھنے کے بعد جب لکھ دیا تو بس لکھنے والی بات ہی الگ ہوتی ہے معاملات کہتے ہیں لکھ کے کرنے چاہیے شیخ کو جب لکھ دیا اور اپنے عیب بتا سکتے ہیں کسی اور کو نہیں بتانے چاہیے شیخ کو بھی جائز نہیں کسی کا عیب ظاہر کرے اصلاح کے لیے کبھی ویسے ہی بتا سکتا ہے تو جو ہے جب اپنے عیب لکھ کے بتاتے ہیں اور پھر شیخ کا جب جواب آتا ہے تو اس سے بہت زبردست اصلاح ہوتی ہے بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے خواتین تو قطع کیونکہ نامحرم ہے ہمارے حضرات کا یہی طریقہ ہے کہ خواتین خط لکھیں تو ماشاءاللہ خواتین کے خوب خط آتے ہیں مردوں کے خطوط میں کمی ہے بہت زیادہ کہ اپنی اصلاح کروانے میں ہم لوگ ذرا شرماتے ہیں اگرچہ معاف کر دیتے اور مجھ سے ہم سب لوگ جو بیعت ہوئے اپنے شیخ سے آپ لوگ جو اس فقیر سے تعلق رکھتے ہیں یا ہم لوگ جو اپنے شیخ سے بیعت ہوئے اصلاح کے لیے بیعت ہوئے تھے نا یا صرف بیعت ہوئے ایسے پیری مریدی کریں گے مزہ آئے گا اور بہت جو ہے مزہ آئے گا محبتیں ملیں گی محبت ہی ملے گی مگر جب قریب ہو جاتا ہے انسان اور جب آگے بڑھ جاتا ہے تو ڈانٹیں بھی پڑتی ہیں پھر شیخ کی بات کا برا نہیں ماننا چاہیے انسان کو جب اصل میں میری پرسوں ترسوں یا چار دن پہلے تین دن پہلے حضرت والا میرے حضرت پیارے حضرت والا موجودہ یہ بڑوں کا سایہ سلامت ہے ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ حضرت ہمارے حضرت کیا فرماتے ہیں اب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ چلے گئے پہلے تو ہمیں ہوتا تھا کوئی ڈانٹنے والا ہمیں ہے کوئی نہ کوئی ہے جو ہماری اصلاح کرتا ہے ہمیں ڈانٹ لگاتا ہے اور ہماری ہر بات پہ نظر رکھتا ہے یہ بڑے لوگ ہیں تو بڑی نعمت ہے کوئی اگر کہنے والا نہ ہو تو ہم نفس ہمارا تو بہت کڑیل ہے وہ ادھر ادھر پھسل جائے گا ہمارے حضرت فرما رہے تھے تو پرسوں ترسوں اس فقیر کو بہت لمبا فون آیا موجودہ حضرت والا کا عارف حضرت والا قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام رکاتم عالیہ بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت والا رحمۃ اللہ کے بہت ہی محبوب بہت لمبی بات اور بہت سمجھایا اس فقیر کو ڈانٹ بھی لگی میں اس ڈانٹ میں بھی مجھے بڑا محبت مزہ آیا نفس کو تکلیف تو ہوتی ہے جب شیخ کا فون آتا ہے اصلاح کے لیے اور ڈانٹ لگتی ہے تو مزہ تو اس کے بعد بالکل نفس ایسا وہ انسان ایسا ہوتا ہے سوکھ کے بالکل چڑیا جیسے ہو چڑیا پہلے اکڑ رہا تھا بڑے جا کا مریض تھا تکبر کا مریض تھا بالکل سکڑ کے چڑیا ہو جاتا ہے وہ جب شیخ کی ڈانٹ لگتی ہے یا شیخ کسی بات پر پکڑ کرتا ہے ہماری اس طرف توجہ نہیں جا رہی ہوتی شیخ مثلے آئینے کے ہوتا ہے انسان ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے نا ہم لوگ شیخ جو ہے وہ کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے اور ہمیں اس طرف توجہ جانی نہیں ہوتی جس سے وہ گناہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا احساس بھی نہیں ہوتا اس گناہ کا تو شیخ جس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس فقیر کا الحمدللہ اپنا عمل اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب بھی شیخ ڈانٹ لگائے تو اس سے دور نہیں ہونا چاہیے شیخ سے تو میں نے پھر حضرت والا کو میسج کیا فون اٹھا نہیں رہے تھے مصروف تھے کہ واہ رے میرے شیخ واہ رے میرے شیخ واہ رے میرے شیخ آپ اور اسی وقت میں نے حضرت نے اور سب کے سامنے مطلب سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے فون پہ حضرت مجھے سمجھا رہے تھے پھر میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت والا آپ سب کے سامنے مجھے ماریں اور آپ مجھے ڈانٹیں سب کے سامنے اصلاح فرمائیں میں حاضر ہوں انشاءاللہ تعالی حضرت نے فرمایا بس بس بس یہی چاہیے مجھے یعنی اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اگر ہمارے اندر وہ فرض کریں شیخ کو غلط خبر مل گئی کہ جیسے میں نے کوئی غلط کام کیا نہیں مگر شیخ کو غلط خبر کسی نے پہنچا دی تحقیق بھی نہیں کی غلط خبر پہنچا دی تو اب وہ شیخ کا فون آ گیا وہ ڈانٹ لگا رہا ہے اس وقت منع نہ کرے کہ بھئی میں نے نہیں کیا بلکہ وہ ڈانٹ کھا لے ہو سکتا ہے وہ آگے کے لیے ڈانٹ رہا ہو اللہ نہ کرے نفس تو لگا ہوا ہے ہو سکتا ہے آگے ہم بد نظری کر لیں آگے ہمیں غصہ آ جائے آگے ہم کوئی بے اصولی کر لیں اور ہمارے اندر تکبر ابل کے آ رہا ہو تو شیخ نے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا انہوں نے ہمیں فون کیا شیخ کا فون آنا ہی اتنی بڑی نعمت ہے فون پر ایک بات بتانی تھی ایک ابھی ایک دوست آ جائیں پھر بتا دوں گا اب یاد دلائیے گا جب اعجاز آ جائے گا اس وقت یاد دلائیے گا تاکہ سب دوست سن لیں ٹھیک ہے آپ بھول جائیں تو یہ تو بھول جاتے ہیں آپ یاد دلا دیے گا کیونکہ وہ نشر کر رہا ہے ہر انسان حضرت والا آپ لوگ اس فقیر سے تعلق رکھتے ہیں حضرت والا کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے حضرت والا کا لیبل لگا حضرت والا سراپا محبت ہے ماشاء اللہ ہمیں اتنی محبت دی حضرت والا رحمۃ اللہ نے اتنی محبت سے پیش آتے تھے شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے ڈانٹیں بھی پڑی ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ سے بھی پڑھی حضرت میرسا رحمۃ اللہ سے ڈانٹیں پڑی تو اب وہ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے سبھی اللہ کے عاشق ہیں سبھی ماشاء اللہ اپنے نفس کو مٹانے والے ہیں تو حضرت والا فرماتے ہیں سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے کسی پہ شفقت کریں کسی پہ جو قریب ہو جو اپنے آپ کو پیش کرے اس کو ڈانٹ بھی لگا سکتے ہیں مگر ڈانٹ سے دور نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ شیخ کا فون آیا شیخ نے ہمیں ڈانٹ لگائی اس سے ہمارا نفس جو ہے مٹ رہا ہے مٹانے کے لیے تو گئے ہم لوگ کوئی اپنے آپ کو مقدس سمجھنے کے لیے تھوڑی گئے اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے ٹوپی پہن کے نہیں آئے ٹوپی کوئی بات نہیں بچے شرارتیں کرتے ہیں میں جب بیان میں آتے ہیں نا ٹوپی پہن کر آتے ہیں ٹھیک ہے گھر میں بھلے بغیر ٹوپی کے گھومو مگر ٹوپی گھر میں ہی پہننی چاہیے اچھے بچے ٹوپی پہنتے ہیں اگرچہ معاف کر دیتے اور کبھی بھی شیخ کے گھر والوں کو نمونہ مت بنائیں شیخ کے بچوں کو نمونہ مت بنائیں شیخ کی تعلیمات جو وہ دیکھیں کہ کیا بتائی جا رہی ہیں کہ وہ بھی تو ایسا کرتے ہیں ان کے گھر والے بھی گھر والوں کو کیا دیکھتے ہیں آپ شیخ کی جو باتیں ہیں جو باتیں بتائی ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے اگرچہ معاف کر دیں کیونکہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ گھر والوں پہ شیخ کی طرح شیخ مریدوں کو تو سمجھائے گا ڈانٹ بھی لگا سکتا ہے بتا بھی سکتا ہے اگر گھر والے کسی بے اصولی میں کسی بے ادبی میں ملوث ہیں تو جو شیخ ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں پہ سختی نہیں کرتا محبت سے لے کے چل رہا ہوتا ہے بہت ہی نرمی کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ کیونکہ اگر سختی کرے گا تو دور ہو جائیں گے گھر والے اخلاق کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے اور ان کو بے اصولیوں کو وہ کر رہا ہوتا ہے نظر انداز کر رہا ہوتا ہے نگلیکٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا نظر انداز کر رہا ہوتا ہے بے اصولیوں کو اور آج ہم لوگ جیسے شیخ آپ لوگوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں حیدرآباد کا مٹیاری کا تو اب ہر بات پہ ظاہر سی بات دو دن کا تو سفر ہوتا ہے اب آپ لوگوں کی اتنی بے اصولیاں نظر آتی ہیں تو میں ڈائریکٹ کہہ دیتا ہوں تو یہ طریقہ آپ لوگوں کو گھر میں نہیں رکھنا ہے گھر کے اندر آرام سے محبت کے ساتھ سمجھانا ہے ایک دم سختی نہیں کرنی ہے سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں میں نے ان کی طرف اشارہ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا کر رہے ہیں وعلیکم السلام اب بیٹھ جاؤ ٹھیک ہو ٹھنڈے ہو جاؤ تھوڑا پھر ایک بات بتاتے ہیں آپ کی وجہ سے ایک بات روکی ہوئی تھی اگرچہ معاف کر دیتے ہیں وہ اپنی محبت سے مگر میں کیا کروں میری پشیمانی نہیں جاتی بتوں کی بے وفائی کا کیا ہے تجربہ تو نے مگر اے نفس پھر بھی تیری نادان نہیں جاتی بت مانے نامحرم عورتیں ہوں حسین لڑکے حسین نہ بھی ہوں ان کی طرف دیکھ کے میلان ہوتا ہو یا عورتوں کے لیے نامحرم مرد یہ بت ہیں اور اس زمانے کے لحاظ سے لیپ ٹاپ انٹرنیٹ اور یوٹیوب فیس بک یہ بھی جو ہے بت ہیں اس زمانے کا تو اتنی دفعہ تجربہ کر لیا کہ ہم نے بھائی جب گندی تصویریں دیکھی موبائل کے اوپر یا لڑکیوں کے چکروں میں رہے یا لڑکوں سے چیٹنگ کی یا لڑکیوں سے چیٹنگ کی ان کو دیکھا تو بے وفائی ہوئی اور جو ہے وہ ملی بھی نہیں خصوصاً جن کا اللہ والوں سے تعلق ہے وہ تو شرمائیں گے نا داڑھی رکھنے کے بعد ہم لڑکی سے تعلق ہو جائے لڑکے سے شرمائیں گے شرم آئے گی اس سے بہتر ہی نہیں کہ ہم تعلق ہی نہ رکھیں ہم دیکھیں نہیں ان کو پاکیزہ زندگی گزاریں عزت ملے گی ہمارے عزت والا کو دیکھیں کیسی نورانی چہرہ کیسے انوارات برس رہے ہیں تو ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں ہمت کرنی چاہیے بس نفس کو حضرت فرمایا تھے 6 مہینے لگ کر اصلاح کروا لیں خط لکھیں ایک ایک بات اصلاح کر کے پوچھیں انشاءاللہ تعالی نفس کو بہت زبردست چوٹ لگے گی ایک دم ایسا لگے گا چیخ نکل گئی طائب صاحب کا شعر بھی ہے نفس کی چیخ نکل جاتی ہے جب میں اس کا گلا دباتا ہوں وہ پڑا آہا کرتا ہے میں کھڑا اس پہ مسکراتا ہوں اس میں ماشاءاللہ تو آئے گا ذرا اصلاح تو کروائیں اب میں بتا دیا بھئی آپ فجر کی رکعت نکل گئی تو 10 رکعت نفل پڑھیں اب کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے کہا کہ 10 دن بعد اطلاع کریں کوئی کرتا ہی نہیں ہے مگر شیخ الحمدللہ حضرت والا نے اتنی پیاری بات فرمائی مشورہ دے کے بھول جاؤ پیچھے مت پڑھو ہر کے میں نے ان کو مشورہ دیا تھا 10 دن بعد بتائیں کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہا تھا جو لوگ انٹرنیٹ گھر پہ استعمال کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں وجہ بتائیں گھر میں کیوں نیٹ لگوا ہے اتنے سارے ماشاءاللہ نوجوان لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں گھر میں نیٹ لگا ہوا ہے اور کیا لڑکے بالکل شریف ہیں سب یہی سمجھتے ہیں ہماری اولاد بڑی شریف ہے کتنی کوئی شریف ہو جب نیٹ لگا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی بے اصولی ہو سکتی ہے ماں باپ سے بھی ہو سکتی ہے بچوں سے بھی ہو سکتی ہے اگر نہیں ہو رہی تو شیخ کو 15 دن میں اطلاع کر کے حضرت نے فرمایا جن کے گھر میں نیٹ لگا ہوا ہے وہ 15 دن میں اطلاع کریں کہ جب نیٹ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی تصویر تو نہیں آ رہی مرد کی بھی نہ دیکھیں عورت کی تو دور کی بات مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ وہ مرد کی تصویر بھی مت دیکھیں اللہ کی نافرمانی ہے دوسروں کو نمونہ مت بنائیں حضرت والا رحمۃ اللہ منع فرماتے تھے کہ تصویریں حرام ہیں ڈیجیٹل تصویر حرام ہے مرد کی دیکھتے دیکھتے پھر عورت بھی ساتھ آ جائے گی آفس کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے جو بھی مسئلہ ہو تقویٰ سب سے بڑھ کر ہے اللہ کی نافرمانی سے سکون نہیں مل سکتا آفس آپ کا کام ہے تصویریں بند کر کے کام کریں ایسی کون سی آفت پڑی ہوئی ہے کہ ہم تصویریں کھول کے جو اللہ کی نافرمانی کر کے کام روزی کمائیں اللہ کی نافرمانی پہ اس میں برکت بھی نہیں ہوگی ہمت کر کے بتانا چاہیے چاہے مرد کی تصویر ہو چاہے عورت کی تصویر ہو کوئی بھی تصویر ہو سب حرام ہیں کمپیوٹر کے اسکرین پر آ رہی ہے آپ نے خود ہی www لکھا ہے اور www لکھ کے آپ نے گوگل پہ سرچ کرایا تو گندی تصویر آ گئی اور آئی جا رہی ہے بار بار ایک ہفتے میں کتنی دفعہ اچانک نظر معاف ہے مگر یہ تو اچانک تھوڑی ہے آپ نے خود ہی گوگل پہ سرچ کروایا سرچنگ کی ضرورت کیا ہے میرے شیخ تو یہ بھی فرما رہے ہیں جائز ویب سائٹس پہ بھی مت جاؤ ورنہ کوئی رات جائز ویب سائٹ پہ جاتے رہیں گے 2 بج گئے جاتے جاتے اور جو ہے صبح تہجد عشاء فجر کی نماز قضا ہو گئی یا تکبیر اولا سے نکل گئی یا اور آفس جانے میں سستی ہو گئی دفتر جانے میں سستی ہو گئی بزنس میں سستی ہو گئی چڑچڑاپن ہو گیا نیند پوری نہیں ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ ہمارے حضرت کی روزانہ فجر کے بعد مجلس ہوتی ہے کیونکہ 2 بجے تک ویب سائٹ دیکھی جائز ویب سائٹ پہ بیان سنا حضرت والا کا بیان بھی رات 2 بجے تک مت سنیں میرا بیان بھی مت سنیں رات 2 بجے تک جلدی سو جائیں تاکہ فجر میں اٹھیں پھر حضرت کی مجلس سنیں تازہ دم ہو کے یہ تو جائز کو حضرت منع فرما رہے ہیں پھر جو ناجائز ہو تو ناجائز ہی ہے جنہوں نے موبائل لیا ہوا ہے 500 کا پیکج کرا کے نیٹ والا موبائل خریدا ہوا ہے اور بچوں کو تو منع کرتے ہیں خود خریدا ہوا ہے اور انٹرنیٹ پہ ویب سائٹس کھول رہے ہیں موبائل پہ کیسے تصویریں بند ہوں گی کوئی مجھے بتائے موبائل تو کوئی تصویریں بند ہونے کا نہیں ہے ایسا اور موبائل پہ تصویریں خود چل رہی ہیں اور فکر بھی نہیں ہے ہم لوگوں کو فکر ہونی چاہیے اب اسی وقت موت آ گئی ہم لوگوں کو موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے آج کل کیسے ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں مستورات بھی اس میں ملوث ہیں مردوں نے شوہروں نے موبائل دلایا ہوا اپنی اہلیہ کو اور اپنے جو ہے بچوں کو موبائل دلایا ہوا اس میں نیٹ لگا ہوا ہے 500 کا پیکج جو کرایا اس میں نیٹ آٹومیٹک آ گیا اور اس میں ہماری اہلیہ جو ہیں حضرت والا کی پہلے ویب سائٹ کھول کے بیان سنیں گی اس کے بعد اپنی ڈائجسٹ بھی پڑھ رہی ہیں اپنے ڈیزائننگ بھی کر رہی ہیں اس کے اوپر اور کڑھائی بھی چل رہی ہے سلائی بھی چل رہی ہے اس میں کڑھائی سلائی میں عورتوں کی تصویریں نہیں آ رہی مہندی کے ڈیزائن آ رہے ہیں اس میں یہ تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس میں تکلیف تو ہوگی بھائی اصلاح نفس کی مجالس میں خصوصاً اپنے احباب ہوں ان لوگوں کی برکت ہے یہ لوگ مٹیاری سے آئے ہیں یہ حیدرآباد سے آئے ہیں اور اتنے سارے خطوط آئے ہیں جو خطوط والی ساری مستورات اس وقت سن رہی ہیں وہ جو بھی جنہوں نے خط لکھے بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں جو اپنے اصلاح کرواتے ہیں تیرا بچپن یہ بچپن میں مجھے حیرت ہے اے ناداں بڑھاپے میں بھی تیری خوئے طفلانی نہیں جاتی بڑھاپا اصل حضرت والا فرماتے ہیں بزرگ وہ ہے جو تقویٰ سے رہتا ہے چاہے جوان ہو بزرگی ویسے سفید داڑھی سے ہی بزرگی آتی ہے سفید بالوں سے بزرگی آتی ہے مستورات ہوں یا مرد ہوں یا عورتیں ہوں سفید بال ہو گئے اب قبر میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے اب اور زیادہ آگے بڑھنا چاہیے ہمارے حضرت کو نہیں دیکھتے इतनी उम्र हो गई नाना बन गए दादा बन गए मैं फजर में कब पहुंच जाते हैं नमाज के लिए आज हम लोग फजर में गायब होते हैं वो ठीक है उन्होंने अपने आप को वक्फ किया हुआ है दीन के काम के लिए ऐसे लोगों को आगे होना चाहिए दीन में आपसे नहीं हुआ सरमत का अच्छा यहां से इसमें आवाज नहीं आएगी इतने मोबाइल यहां रखूंगा आप होश में इधर उधर अभी वसवसों का शिकार मत होएं गौर से बात सुने एक ही तो मजलिस होती है इसमें मेरे अपना बातें करने दें पूरे अल्लाह का शुक्र है कोशिश करता हूं हजरत वाला के करीब रहूं उनकी शफकतें इनायतें लेते रहूं अभी उनसे दुआएं लेकर आ रहा हूं ऐसा मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा अनवारा से भरा हुआ तेरा बचपन ये बचपन में मुझे हैरत है ए नादा बुढ़ापे में भी तेरी खोए तिफलानी नहीं जाती बुढ़ापे में ही बचपना नहीं जाता मतलब ये बुढ़ापे में भी नफ्स की साजिशें नहीं जाती नफ्स में हराम मजे लेता रहता है आज जब दूर मगर बहरहाल तौबा कर ले तो सारा नूर वापस आ जाएगा और पहले से बढ़ के नूर आ जाएगा मायूस ना हो हिम्मत करे तौबा करे आगे बढ़े अजब दुर्वेश है तेरे के गुदड़ी पोश होकर भी बफैज़े नूर निस्बत शान सुल्तानी नहीं जाती सुभान अल्लाह मोहब्बत में कभी ऐसे भी दिन आते हैं ए अख्तर के रोने पर भी गम की अश्क बारानी नहीं जाती जैसे अल्लाह के खौफ से आंसू निकलते हैं हमारे हजरत वाला फरमाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में भी आंसू निकलते हैं अल्लाह ताला हमें भी आंसू नसीब फरमाए अल्लाह की मोहब्बत में आंसू हजरत वाला रहमतुल्लाह को देखा अजमी सर रहमतुल्लाह को देखा हमारे मौजूदा हजरत वाला को देखा कुर्सी पे बैठे हैं मजलिस में आंसू निकल रहे हैं कि रोने पर भी गम की अश्क बारानी नहीं जाती मोहब्बत में हमारे तो गुनाहों से रोते हैं उसके आंसू निकलते हैं अल्लाह वालों के वो गुनाहों से तौबा कर चुके होते हैं फिर भी अल्लाह की अजमतों के सामने खौफ से भी रोते हैं हमारे हजरात ज्यादातर अल्लाह की मोहब्बत में रो रहे होते हैं लोग परेशान होते हैं क्यों रो रहे हैं भाई इसलिए रो रहे हैं कि अल्लाह की मोहब्बत में आगे बढ़ना चाहते हो अभी उनको मजा नहीं आ रहा ऐ साकी अभी और अभी और अभी और हमें मजा नहीं आ रहा ऐ अल्लाह अपनी शराब मोहब्बत और तेज वाली पिला दीजिए ये दुआ मांगनी चाहिए ऐ अल्लाह अपनी अभी तन्हाइयों को अल्लाह की इबादतों से रोशन करें गुनाहों से क्यों रोशन करते हैं ठीक है शेख ने वजीफे मना कर दिया सब मना कर दिया सजदे में गिर के रो के अल्लाह से दुआ तो मना नहीं करता कोई शेख दुआ को मना नहीं करता दुआ तो मांग सकते हैं दुआ सबसे बड़ी इबादत है इबादतों का मगज है मगज दुआ मांगनी चाहिए दुआ मांगने का एहतमाम करें कारी सरमद साहब है माशाल्लाह सरमद मियां कहेंगे साहब तो नहीं बेचारा तो बयान सुन रहे सांगढ़ में तो 20 दिन की माशाल्लाह आलिम बन रहे हैं अभी पहले साल में दाखला लिया है 20 दिन की छुट्टियों पे गए हैं और माशाल्लाह पूरे कॉटन लेके गए थे किताबों का यहां से लेकर हैदराबाद तक खूब किताबें तकसीम की और हैदराबाद से सांगढ़ तक खूब किताबें तकसीम की सांगढ़ जाके किताबें तकसीम की फिर मस्जिद में जाके खुद ही बैठ के किताब लेके हजरत वाला की सुनाना शुरू कर दिया बड़ी चोट लग के ऐसी बात है हजरत वाला के साथ रहा फिर और लोगों ने कहा और सुनाए फिर दो तीन गांव वाले आ गए उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ बयान करें फिर जिसने जुम्मे का बयान किया माशा जुम्मा भी पढ़ाया जुम्मे का बयान किया मैंने कहा बयान आप कुछ नहीं करेंगे किताब से पढ़ के सुनाएंगे आपको इजाजत नहीं बयान करने की माशाल्लाह इसने हजरत वाला की किताब पढ़ के सुनाई अल्लाह ताला जिससे काम ले कोई खलीफा थोड़ी है अल्लाह ताला जिससे चाहे काम ले ना इनको कोई खिलाफत कोई जन्नत का सर्टिफिकेट भी नहीं है हम लोग भी आगे बढ़ के हजरत वाला की किताबें कॉटन ने कॉटन ये लोग भर के लेके जा रहे हैं मटियारी वाले हम भी अपने दफ्तर में हजरत वाले की किताबें तकसीम करें कितनी औरतें हजरत वाले की किताबें पढ़ के मुसलमान हो गई दीन फैलाने का भी जज्बा होना चाहिए ये हमारे साहब यहां बैठे हुए तो मैंने उनसे यही अर्ज किया कि सिर्फ खुद भी सौले बनना है आगे हजरत वाला के दर्द दिल को फैलाना भी है इसके लिए खिलाफत कोई जरूरी नहीं है मस्तूरात भी सुने कि हजरत वाला की किताबें लेके आप दूसरी अपनी माओ बहनों बेटियों को पड़ोसियों को किताबें दें जो आपके खानदान वाले उन किताबें भिजवाएं हमारे मैं अपने खानदान वालों मैंने खूब किताबें तकसीम करवाई हैं हमारे जो हजरत मेरे अम्मी अबू के जरिए अपनी हमशीरा के जरिए अपनी अहलिया के जरिए मैंने अपने खानदान वालों में खूब किताबें तकसीम करवाई उसका बहुत फायदा हुआ हमारे बुजुर्गों से उनका हुस्न जन बढ़ गया एक साहब बिल्कुल ही अप टू डेट हैं हमारे रिश्तेदार में से हैं वो हमसे मिलने आए तो बताए थे कि मैंने दुनिया की हकीकत किताब पढ़ी उसमें आपके मीर साहब का जिक्र था और کہ حضرت میسر رحمۃ اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی کہ ان سے خوب لکھوایا کرو. لیکن ان کو یہ باتیں بھی پتہ چل گئیں, اتنا تو ہمیں بھی یاد نہیں ہوتا. تو وہ لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں, وہ لوگ بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو حضرت والا کی کتابیں ہم نے پھیلانی چاہیے خوب. سنت کا تکرار کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی محبت سے آتا ہے. سو گیا, اس کو بیڈ پہ سلا دینا آرام سے, یا گود کا مزہ لے رہے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ آواز جا رہی ہے صاف. ماشاء اللہ. ہاں فون کے متعلق عرض کرنا تھا, یہ مردوں سے عرض کروں گا کہ جب شیخ کسی کو فون کرے, ٹھیک ہے اس وقت آپ بیت الخلاء میں ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, امی ابو کے ساتھ بیٹھے ہیں, بیوی کے ساتھ ہیں, اور یا جاب پر ہیں, مصروف ہیں, میٹنگ میں ہیں, تو اس کا وہ کرنا چاہیے, اس کو دوبارہ فون شیخ کو کرنا چاہیے. آپ کے پاس پیکج ہے؟ فاری سرمت تو کریں. دوبارہ فون کرنا چاہیے شیخ, میسج کرے تو اس کو پیغام واپس بھیجنا چاہیے شیخ کو, یعنی رپلائی کرنا چاہیے. یہ شیخ نے فون کیا اور کوئی رپلائی نہیں کرتا تو عظمت شیخ میں کمی ہے اس کے بہت زیادہ. کوئی دنیا دار ہمیں کمپنی کا مینیجر فون کر لے, اور بزنس مین فون کر لے, اور کوئی اور فون کر لے, ٹھیک ایک لاکھ روپے ملنے والے ہوں فون کر لے, نئی نئی شادی ہو اور رخصتی نہیں ہوئی اور بیوی فون کر لے, اور کتنا دڑا فوراً فون کرے گا. اور شیخ جو نائب رسول ہوتا ہے, اشیخ فی قومی کن نبی فی امتی, شیخ نائب ہوتا ہے, اور شیخ کے پاس آپ کو پتا ہے کہ ہمارے حضرت والا کے پاس اور حمید صاحب رحمۃ اللہ کے پاس اور اس فقیر کے پاس بھی کوئی اچھا والا موبائل نہیں ہے, سادہ موبائل جان بوجھ کے رکھا ہوا ہے. حضرت فرماتے ہیں اپنے بعد جب مر جاؤ تو مرنے کے بعد ایسی فیلڈ چھوڑو کہ ہمارے بچے سے ملوث نہ ہو جائیں. اگر ہم لوگ کیمرے والا رکھیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بچہ ہمارا کیمرے والا موبائل کیسے استعمال ہوگا پھر؟ کیمرے والا چلے مجبوری ہے, ہمارا انٹرنیٹ والا موبائل کیسے استعمال ہوگا؟ ایسی شاہراہ چھوڑ کے جاؤ کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ گناہ میں ملوث نہ ہو جائیں. تو اس لیے عظمت شیخ ہونی چاہیے, محبت کے اوپر عظمت کا غلبہ ہونا چاہیے شیخ کا, کہ نائب رسول کا فون آ رہا ہے, اس لیے اس کو معمولی مت سمجھا کریں. ہاں شیخ تو فون کرتا رہتا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ کسی وجہ سے فون کر رہا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شیخ کی عظمت ہی نہیں ہے. اگر کوئی شیخ, میں نے ہمیشہ الحمدللہ اس کا بہت خیال رکھا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ کا سعودی عرب فون آتا تھا, بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ کا, یا جب کراچی میں فون آتا تھا کسی وجہ سے فون فرماتے تھے بھائی کتابوں کو تقسیم کرنا ہے, وہ بہت الحمدللہ حضرت والا سے باتیں بھی ہوتی ہیں سعودی عرب میں. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کا فون آتا تھا, فوراً اٹھا ایک دم دل خوشی کے مارے اور عظمت کے مارے ہلنا بھی شروع کر دیتا, تھر تھراہٹ بھی شروع ہوتی ہے شیخ کا فون آ رہا ہے بھائی. تو اس لیے موجودہ حضرت والا کا جب بھی فون آتا ہے تو فوراً اٹھا لیتا ہوں, یا اگر مصروف ہوتا ہوں تو جو ہے کوئی وجہ تھی دیکھا نہیں, سائلنٹ پہ تھا, نماز میں تھے, تو بعد میں فون کرنا چاہیے اور فوراً کرنا چاہیے. سب سے پہلا کام یہ ہوگا ہم شیخ کو فوراً فون کریں, فوراً میسج کریں کہ بھائی ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص, بہت سے حضرات ہیں جیسے مولانا زاہد ہیں, بتا رہے تھے میں میسج نہیں پڑھتا, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بتاتے بھی ہم میسج نہیں پڑھتے, تو شیخ ان کو فون کر لیا کرے گا, کوئی مسئلہ نہیں, کسی اور کے ذریعے پیغام پہنچا دیں گے. مولانا زاہد جو میرے خلیفہ ہیں حیدرآباد میں, ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوب کام لے رہے ہیں. حیدرآباد والوں کو چاہیے ان کے پاس جا کے بیٹھیں, بیان میں چلے آئیں, مناسبت ہو یا نہیں ہو کہ حضرت والا کی باتیں سنا رہے ہیں, جا کے بیان سن لیں, بیان سن کے آ جائیں. اصلاح تو آپ کی شیخ سے کرانی ہے اور بیان سن لیں, متقی لوگوں سے ملنا چاہیے. بہت سے لوگ بولتے ہیں حیدرآباد میں کوئی متقی نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اتنے سارے متقی ہیں, علماء ہیں ماشاء اللہ, حضرت والا کتنے خلفاء ہیں, بہت سارے خلیفہ ہیں حضرت والا. مناسبت ضروری نہیں ہے, بس آپ جا کے حضرت والا کی بات سن کے آ جائیں تاکہ آپ کی بیٹری چارج رہے ان سے. چلیں اچھا بیان میں بھی مت بیٹھیں, حضرت والا فرماتے ہیں ان کو جب مجلس ختم ہو ایسے وقت میں جائیں, نماز کے وقت چلے آئیں, السلام علیکم کیسے مزاج ہیں, ماشاء اللہ حضرت والا کے خلیفہ ہیں, میرے شیخ تو دور ہیں, آپ دعا کی درخواست ہے, آپ دعا فرما دیے اللہ مجھے اللہ والا بنا دے, بیٹری چارج ہو جائے گی. اللہ والوں کو ایک نظر دیکھ لینا, وہ ہمیں دیکھ لیں, وہ ہم ان کو دیکھ لیں, یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے. تو اس لیے جب شیخ کا فون آئے تو اس کا جو ہے جواب دینا چاہیے, اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. شیخ کسی وجہ سے فون کر رہا ہے کہ بھائی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو حضرت والا فرماتے ہیں شیخ کو بھائی تو سمجھ لو, کم از کم بھائی مسلمان, ہم بھائی بھائی ہیں, تو بھائی کا فون آ رہا ہے اٹھا لو, مگر شیخ کو بھائی نہ سمجھے. یہ کم سے کم درجہ بتا رہا ہوں, کسی بھائی کا فون آ رہا ہے, کوئی مصیبت ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے شیخ آپ کے گھر سے قریب سے گزر رہا ہو, کوئی اللہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی اور بات ہو, صرف یہ تھوڑی کر رہا ہو اصلاح کے لیے فون کرے گا, اور بھی کوئی بات ہو سکتی ہے. تو پھر اس کا خیال رکھیں بھئی ہماری آپس میں اللہ کے لئے دوستی ہے یہ اللہ والی محبت ہے اس میں کوئی بیچ میں کوئی غرض نہیں ہے میری آپ سے نہ آپ کی مجھ سے کوئی غرض ہے ہونی بھی نہیں چاہیے شیخ کی تو الحمدللہ کوئی غرض نہیں ہے مرید کی شاید ہو مگر اپنی نیت صحیح کرنی چاہیے ہماری دوستی اللہ کے لئے اللہ والی محبت ہے اس میں شرمانے کی کیا بات ہے شیخ کا فون آ رہا ہے اس لئے اٹھا لیں گے شیر بنے لومڑی کیوں بنتے ہیں ایک شخص کا پتہ چلا کہ شیخ کا فون جب آتا تھا اپنے گناہوں کو چھپانے کے لئے اس نے پھر دوبارہ پھر ماشاءاللہ صحیح لائن پر آگیا وہ جان بوجھ کے سائلنٹ کر دیتا تھا اور سائلنٹ کے بعد موبائل کو دور رکھ دیتا تھا کیا اس کو اٹھانا بھی نہ پڑے کاٹنا بھی نہ پڑے بے ادبی بھی نہ ہو شیخ کی واہ بھائی واہ دیکھ رہا ہے کہ شیخ کا فون آ رہا ہے سائلنٹ کر کے دور رکھ دیا وہ بلنگ کر رہا ہے وہ بلنگ کیا کہتے ہیں اس کو لائٹ جل بل ہو رہی ہے جل بج اٹھا ہی نہیں رہا کہ شیخ کا فون آ رہا ہے اور ایک بات اور بہت سی باتیں پورے ہفتے کی پورے مہینے کی ہیں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ہر دفعہ بتا دیا کروں گا کیونکہ ماشاء اللہ سب لوگ ہی سنتے ہیں ہمارے احباب تلاوت میں ہمارے بہت سے دوست ناغا کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں ذکر میں بھی ناغا ہے تلاوت میں ناغا ہے اللہ کا کلام پاک نہیں پڑھتے سن رہے ہو جو حافظ ہیں وہ بھی تک نہیں پڑھ رہے بھائی اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام پاک جو ہے اس کا وقت نہیں ہے پڑھنے کا وقت نکالنے سے نکلے گا تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے فجر کی نماز ظہر کی نماز عصر مغرب عشاء وضو تو کرتے ہی ہیں نماز کے بعد پانچ منٹ مسجد میں بیٹھ جائیں دس منٹ بیٹھ جائیں سات منٹ بیٹھ جائیں دو رکوع پڑھ لیں کم از کم ویسے تو ایک پارہ پڑھنا ہے مگر جن کی مجبوری ہے آدھا پارہ پڑھ لیں ربع پڑھ لیں دو رکوع تو پڑھیں کم از کم ایک رکوع پڑھ لیں دس رکوع دس آیتیں پڑھ لیں مگر ناغہ مت کریں یہ ایمرجنسی کے لیے بتایا جا رہا ہے ورنہ ایک رپارہ ہی پڑھنا چاہیے ایمرجنسی کے لیے بتایا جا رہا ہے چلیں اچھا پھر بتا دیں بہت زیادہ مشغول ہوں تو ایک پاؤ پڑھ لیں ورنہ دو رکوع پڑھ لیں قرآن شریف کی تلاوت میں ناغہ کرنا اچھی بات نہیں ہے ہمت سے کام بنے گا بہت سے لوگ بولتے ہیں ہمارے بچے پریشان کرتے ہیں مستورات کیونکہ بچوں کو سنبھالنے میں لگی رہتی ہوں ذکر کا وقت نہیں ملتا چلتے پھرتے ذکر کر لیں بچوں کو سنبھالنے میں لگی رہتی ہوں تو تلاوت کا وقت نہیں ملتا بھائی نماز تو پڑھتی ہوگی نا جب آپ نماز پڑھتی ہیں تو اس وقت بچہ روتا رہے تھوڑی دیر اس کے پاس تلاوت کریں گے بچہ خوش ہوتا ہے تلاوت کو بچے بڑے غور سے سنتے ہیں اللہ کا کلام پاک ہے سنتیں عرض کر دیتا ہوں پانی پینے کی سنتیں سیدھے ہاتھ سے پانی پئیں کیونکہ الٹے ہاتھ سے شیطان پیتا ہے پانی پینے سے پہلے آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے بیٹھ کے پانی پینا چاہیے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیں اور پی کر الحمدللہ کہنا چاہیے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا ٹھنڈا پانی پیتے تھے ماشاءاللہ اور برف کے اندر پانی ڈالتے تھے کٹورے میں پیتے تھے اور ایسے مزے سے پیتے تھے دل چاہتا تھا ہم بھی پی لیں ان سے کٹورا لے کے ایسا مزہ لے کے پیتے تھے اور ایسے اس کے بعد جو پانی پینے کے بعد جو الحمدللہ کہتے تھے بال بال سے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے الحمدللہ نکلتا تھا ایسے مزہ ٹھنڈا پانی پیتے تھے ماشاءاللہ اور پھر وہ دعا پڑھتے تھے جو آگے ابھی بتاؤں گا تو ہمیں بھی اس کو یاد رکھنا چاہیے پانی بہت بڑی نعمت ہے بسم اللہ پڑھ کے پانی پئیں اور اس کے بعد الحمدللہ کہیں کیسے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ الحمدللہ کہتے تھے ہے نا بالکل دے دیں مجھے تو ضرورت نہیں ہے میر صاحب کو تکیہ پیچھے دیکھ لگا لیں جب کوئی تکیہ پیش کرے تکیہ اور دودھ اور خوشبو منع نہیں کرنا چاہیے حضرت والا فرماتے ہیں عزت دو اور عزت لو لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف اس میں خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا جس سے محبت نہیں کی جاتی محبت آگے بڑھ کے کریں گے تو لوگ ہمیں محبت سے پیش آئیں گے پہلے محبت کریں بیوی سے بچوں سے دل نہیں چاہ رہا بیوی سے محبت کریں آگے بڑھ کے وہ ہر وقت تو میں کر رہی ہے اور الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے آدھی عقل کی ہیں بیویاں باتیں کریں گی اس طرح کی آپ اس کو جو ہے نظر انداز کر کے اس سے محبت کے ساتھ پیش آئیں اللہ کی بندی سمجھ کے خطاؤں کو معاف کریں برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے مت پئیں وہاں منع لکھا ہے مگر اس میں ایک سنت اور یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی کہ جس طرف سے آپ ہماری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پانی پیا تو اسی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی پیا تو کبھی اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے مشک سے منہ لگا کر پانی مت پئیں یا کوئی ایسا برتن ہو جس سے پانی زیادہ آ جانے کا احتمال ہو اس سے اس برتن سے سانپ وغیرہ بچھو وغیرہ آنے کا اندیشہ ہو منہ لگا کے پانی نہیں پینا چاہیے پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا خوشگوار پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کے سبب اس کو کڑوا کھارا اور کڑوا نہیں بنایا اس کا مطلب یہ ہے گناہوں کی وجہ سے پانی کھارا بھی ہو سکتا ہے کڑوا میٹھا پانی خوشگوار پانی کڑوا ہو سکتا ہے توبہ کر لیں تو اس لیے گناہوں کا اثر بہت بہت خطرناک ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا عالم الغیب کا پرچہ ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں گناہوں کی وجہ سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور جو ہے نیکیوں کی طرف رغبت ختم ہو جاتی ہے نماز میں دل نہیں لگتا اللہ والوں کے پاس دل نہیں لگتا اس لیے سچی توبہ کرتے رہے ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا حضرت والا فرما رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک گناہ 100 مرتبہ ہو جائے تو کیا اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ معاف کر دیں گے جی ہاں 100 دفعہ نہیں 1,00,000 دفعہ بھی معاف کر دیں گے بشرطیے کہ توبہ کی شرائط کے ساتھ اس گناہ سے الگ ہو جائے پکا ارادہ کریں دل میں ندامت ہو اور کسی کی سوئٹزرلینڈ کی واٹر پروف گھڑی چرائیے تو اس کو واپس کریں توبہ کرتے وقت اور جن لوگوں کی نماز قضا میں سستی ہو رہی ہے وہ ڈائری خریدیں قضا نمازوں کی ڈائری ملتی ہے اور ہمت کر کے قضا نمازیں شروع کر دیں توبہ کرتے وقت توڑنے کا ارادہ نہ ہو بعد میں ٹوٹتا رہے آپ اسے جوڑتے رہیے بعد میں توبہ ٹوٹتی رہے آپ اسے جوڑتے رہیے جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے گناہ کو نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ میاں کو کیوں چھوڑتے ہو بھائی شیخ کو کیوں چھوڑتے ہو مجلسیں کیوں چھوڑتے ہو وہ بیٹا بڑا نالائق ہے جو نافرمانی سے تو باز نہیں آتا اور ابا کو بھی چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑتے رہو نہ چت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے نفس کے ساتھ لڑتے رہو انشاءاللہ اللہ آپ کو غالب کر کے اٹھائیں گے جس سے سچی توبہ ایک آسان نسخہ بھی بتاتا ہوں جس سے سچی توبہ نصیب ہو جائے گی گناہ سے چھٹکارا مل جائے گا آپ اللہ والی حیات پا جائیں گے اللہ کے دوستوں کی زندگی نصیب ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی نسخہ ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور کاملین کی صحبت میں رہو سچوں کی صحبت میں اللہ والوں کی صحبت میں رہو آنا جانا رکھو آپ دیکھیں گے کہ کیسے کایا پلٹتی ہے اللہ تعالیٰ نے مقبول بندوں کی صحبت میں کیمیا کا اثر رکھا ہے کیمیکل کا کیمیکل کا اثر رکھا ہے جیسے مقناطیس کا اثر ہوتا ہے میگنیٹ ہوتا ہے اس لیے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب پوچھا گیا کہ حضرت تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت 100 برس کی اخلاص کی عبادت سے کیوں افضل ہے تو حضرت نے فرمایا 100 برس تو کم کہا اللہ والوں کی صحبت 1,000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے کیونکہ اللہ والوں کی صحبت سے دل میں ایسا یقین اتر جاتا ہے کہ مردود ہونے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے ایمان پر خاتمہ مقدر ہو جاتا ہے برعکس اس کے کہ شیطان نے 1,000 سال عبادت کی لیکن مردودیت سے نہیں بچ سکا میرے پاس کتاب حسن العزیز کا حوالہ موجود ہے جو چاہے آ کر دیکھ لے حضرت والا رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں اس کو میں ایک حدیث سے بھی ثابت کرتا ہوں ورنہ کوئی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ولی اللہ کا قول ہے یہ بتاؤ اللہ والوں سے کس لیے محبت ہوتی ہے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوتا نہ کوئی زبان نہ صوبائیت نہ تجارت وہاں تو سب سے بڑا اللہ کی محبت ہی کا رشتہ ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ومن احب عبدا لا یحبہ الا للہ الى آخری حدیث او کما قال علی صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت دے دیتے ہیں اس میں ایک وہ بھی ہے جو کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں من احب عبدا لا یحب الا للہ اس میں حضرت والا رحمۃ اللہ ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اس میں جو ہے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کس سے محبت ہوگی وہ شریعت و سنت پہ چلتا ہو اسی سے محبت ہوگی یعنی کسی اللہ والے سے تو اس کو بھی ایمان کی حلاوت ملتی ہے ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں وقد ورد ان حلاوۃ الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا ففیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ جس کو اللہ ایمان کی حلاوت ایک مرتبہ دے دیں گے پھر کبھی واپس نہیں لیتے لہٰذا اللہ والوں کی محبت میں حسن خاتمہ کی بشارت کا بھی اعلان ہے इसलिए सोबत में आए तो उसने खात्मा भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला असल में दुनिया की मोहब्बत हमें अल्लाह वाला नहीं बनने देती दिल तो एक है दो दिल होते थे एक दुनिया को दे देते एक अल्लाह मियां को दे देते अब दिल तो एक है या तो इसे दुनिया में फिदा कर दो या अल्लाह को दे दो शरीयत यह नहीं कहती कि आप दुकान छोड़ दें तिजारत छोड़ दें आज भी इतनी बड़ी जबरदस्त हदीस शरीफ दुनिया की हकीकत से पढ़ी गई कि दुनिया इसका नाम नहीं है कि आप मोटे कपड़े पहन लें आप जंगल चले जाएं बल्कि दुनिया इस चीज का नाम है कि हम लोग जो शख्स गुनाह में मुलव्वस है वो दुनियादार है मोटा कपड़ा पहन लेना या फिर सूखा रवी रोटी खाना ये दुनियादारी नहीं है ये दीनदारी नहीं है बल्कि दीनदारी ये है कि हम अल्लाह को नाराज ना करें ये दीनदारी असल अब दिल तो एक है या तो इसे दुनिया पर फिदा कर दो या अल्लाह को दे दो शरीयत ये नहीं कहती कि आप दुकान छोड़ दें तिजारत छोड़ दें दफ्तर जाना छोड़ दें आप अपने बंगलों से निकलकर समंदर के किनारे झोपड़ी डाल दें इस्लाम ये नहीं कहता इस्लाम तो इतना कहता है कि दुनिया की मोहब्बत को दिल के बाहर रखो दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को रखो अल्लाह ताला हम सबको अपनी अल्लाह की मोहब्बत अता फरमा दे अपनी रहमत से यह हदीस शरीफ पढ़ूंगा बहुत अरसे से पढ़ी नहीं मैं इसका बहुत मजा लेता था पहले हर मजलिस में सुनाता था इससे मुझे भी बड़ा फायदा होता है और इसमें हमें अपनी इस्लाह की नियत मैं भी अपनी इस्लाह की नियत कर लेता हूं कि खुश अखलाकी गुनाहों को इस तरह पिघला देती है जिस तरह नमक के पत्थर को पानी पिघला देता है और बुरे अखलाक इबादत को इस तरह खराब करती है जिस तरह सिरका शहद को खराब करता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सब में मेरा प्यारा और आखिर में सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो होगा जिसके अखलाक अच्छे हों और तुम सब में सबसे ज्यादा मुझे बुरा लगने वाला और आखिरत में सबसे ज्यादा मुझसे दूर रहने वाला वो शख्स है जिसके अखलाक बुरे हैं तो आप देख लीजिए सबसे अच्छा और प्यारा वो शख्स करीब वो होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसके अखलाक अच्छे हैं और सबसे ज्यादा बुरा लगने वाला और आखिरत में दूर रहने वाला वो शख्स है जिसके अखलाक बुरे हैं एक बात बता दूं मेरे शेख इस पे बहुत तवज्जो देते हैं क्योंकि हम लोग मजलिसों में जाने वाले हैं तो गुस्से का मतलब ये नहीं कि आप गुस्सा नहीं कर रहे और गुस्सा नाफिज नहीं कर रहे बीवी कोई बात पूछ रही है और आप खामोश बैठे हुए ये भी तकब्बुर की अलामत है हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह के बाद एक केस आया था कि उसने ये लिखा था उसकी बीवी ने शिकायत की थी कि उसने लिखा था कि मेरा शौहर जो है जब मैं भी कोई सवाल पूछती हूं तो मेरा शौहर किस तरह करता है हजरत मीर साहब करके दिखाया था रहमतुल्लाह हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह जजाय खैर इतने घर इनकी वजह से माशाल्लाह बच गए और हमारे मौजूदा हजरत वाला की वजह से टूट रहे थे और हजरत ने माशाल्लाह दोनों मियां बीवी को मोहब्बत से मिला दिया और उनको दोनों को शेर कुरान और हदीस की बातें सुनाई दोनों माशाल्लाह दोबारा मोहब्बत करने लगे तो हजरत मीर साहब ने फरमाया कि वो जब भी बीवी कोई बात पूछती थी तो इस तरह कहते यानी कोई हूं कहते रहते थे और हमजा मियां भी मेरा बेटा नकल करके सुनाता है हमारे हजरत ने फरमाया कि रात को यानी एक बज रहा है और सब कोई हमारा मुरीद आ गया कोई बहुत ही जिगरी दोस्त आ गया मिटियारी से कोई दोस्त आ गया है या फिर कोई सर का फोन आ गया या किसी बिजनेसमैन का फोन आ गया इससे आपने पार्टनरशिप की हुई है या कोई रंग वाले का फोन आ गया इससे आपको पैसे लेने हैं किसी का फोन आ गया उस वक्त तो बोलेंगे सर सर सर है उस वक्त बीवी रात को बोले भाई कोई बात मुझे आपसे करनी है उस वक्त तो बोलेंगे नहीं बात मुझे बहुत नींद आ रही है थोड़ी देर उसकी बात सुन लीजिए मुस्कुरा के बात करें दिल नहीं जा रहा फिर भी मुस्कुरा के बात करें वो बेचारी तरसती है खुसूसन जो पर्दे वाली औरतें हैं मेरे शेख फरमाते थे भले वो आपसे बदतमीजी भी कर रही है तो उसको बदतमीजी करना भी आपसे मोहब्बत ही है वो किससे करेगी भाई सास से तो कर नहीं सकती बेचारी क्योंकि मना है सास को मिसले माँ है बनाया नंदों से भी नहीं कर सकती कि वो मिसले बहन के हैं मगर हमारी सालियां मिसले बहन की नहीं है तो वो आपसे ही बेचारी अपना गम हल्का करेगी अगर वो तू मैं कर रही है कोई उसने दो तीन बातें कह दी तो बर्दाश्त कर ले महबूब की तो हर बात ही अच्छी लगती है शादी के वक्त जब उस वक्त तो बड़ी पहली रात जब हुई थी और उस वक्त जब शादी शेख से के जरिए करवा ली बड़े अपने आप को समझते हैं उस वक्त तो बहुत वो बातें होती थी अब जब पांच वही जो फरमाते हैं चार बच्चे हो गए पांच बच्चे हो गए या नाना बन गए दादा बन गए अब क्यों नहीं उससे दिल लगे की बातें करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद एक वक्त दिया हुआ था मस्तूर अपनी अज़वाज मुतहररात को से बात करने का वक्त दिया हुआ था इन्ना लि ज़ौजिका अलैका हक़्क़ा तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है कितने ही थके हुए आए बीवी को वक्त देना चाहिए वो बेचारी अंदर अंदर घुटती रहती है तो कम से कम एक दफा इज्जत को लगाएं दांव पर अपनी बीवी से जरा खुल के उसको पूरा मौका दें कि भाई आपको पूरा मौका है आप मैं जो जो आपसे बदतमीजियां करता हूं और जो जो मैंने आपकी हक तलफियां की और जिसकी वजह से आपको घुटन हो रही है आप खुल के जो है मुझे बता दें ताकि मैं अपने शेख से अपनी इस्लाह करवा लूं अगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत है अपने नफ्स को मिटाना चाहता है क्योंकि बीवी तो 24 घंटे साथ रहती है ना उसको पता है कि क्या-क्या कमजोरियां पाई जाती हैं वो बता देगी अगर इंसान तकब्बुर से बचना चाहता है हक बात तो कबूल करे छोटा भी कोई कहे तो कबूल करे कबूल करना चाहिए वो बेचारी बता देगी कि भाई आपके अंदर ये बातें हैं बेचारी इतने अरसे से कुछ बात कह रही है उसको नजरअंदाज कर देना हजरत ने परसों बहुत फायदा हो रहा है माशाल्लाह कोई कमजोरी होती है या कोई ऐसी बात जो मेरे तवज्जो मेरी नहीं होती मैं फौरन उसको लिख लेता हूं वो लिख लेना चाहिए अपने पास डायरी रखनी चाहिए इल्म को मुकय्यद कर लेना चाहिए फिर वो बात मौके पे याद भी आ जाती है तो हजरत फरमाते हैं अपने लिए तो मोटरसाइकिल के भी काम कराएंगे गाड़ी के भी काम कराएंगे दफ्तर के सारे काम कराएंगे अपनी कोई राहत वाली चीज है वो काम कराएंगे बीवी कोई राहत वाली चीज कह रही है उसके इंतजाम नहीं करते उसकी फिक्र ही नहीं है वो कह कह के थक गई बेचारी घुट गई है अब उसने कहना भी छोड़ दिया अच्छी बात तो नहीं है अल्लाह की बंदी है उससे तीन चीजें मिल रही हैं लितस्कुनु इलैहा तुम्हें उससे सुकून मिलेगा मवद्दा मोहब्बत मिलेगी रहमत मिलेगी उससे अल्लाह की बंदी है उसकी कुछ बातें सुननी चाहिए उसका उसको उसको मौका देना चाहिए अपना दिल का बोझ हल्का करे ताकि दोनों के दिमाग खुले रहें दिल मिले रहें अल्लाह ताला शैतान सबसे ज्यादा खुशी इसी में होता है कि मियां बीवी के झगड़ों से खुश होता है वो शैतान हिम्मत करनी चाहिए भाई बस खत्म करते हैं आप लोगों को भी जाना है इसी तरह हमारी मां बहन बेटियां अगर कोई शौहर ऐसा नहीं कर रहा तो अगर शौहर से कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं है तो वन में ट्रैफिक चलाएं हजरत ने बहुत प्यारी बात फरमाई आप अपना हक पूरा बजा लाएं शौहर अगर किसी इश्क के मजाजी में मुलव्वस हो गया अल्लाह ना करे कोई गंदी तस्वीरों में मुलव्वस हो गया या आपसे बदतमीजी कर रहा है या आपके हक अदा नहीं कर रहा हमारे हजरत ने बहुत अच्छी फरमाया कि आप वन में ट्रैफिक चलाइए ये तो आप उससे अच्छा गुमान रखें सोचें सही अकीदे वाला शौहर मिल गया माशाल्लाह दाढ़ी वाला शौहर मिल गया खानकाह से ताल्लुक रखने वाला शौहर मिल गया अब वो अमल नहीं कर रहा उसकी कमी है आप अपनी तरफ से पूरा अमल करें आप वन में ट्रैफिक चलाएं इसी तरह अगर कोई बीवी हक अदा नहीं कर रही तो शौहर वन में ट्रैफिक चलाए अगर शौहर हक अदा नहीं कर रहा बीवी का तो बीवी वन में ट्रैफिक चलाए और जो अल्लाह ने हुक्म दिया है ये हुक्म होता सजदा करने का तो हुक्म होता अपने शौहर को सजदा करो शौहर नाराज है तो आपका कोई अमल कबूल नहीं है शौहर नाराज है तो आपकी रात की भर की इबादतें कबूल नहीं है शौहर से बगैर पूछे नफिल रोजे ही रख सकती हैं बावर्ची खाने में काम कर रही हैं शौहर बुलाए जायज काम के लिए फौरन आ जाना चाहिए मगर शौहर को ये ताना नहीं देना चाहिए अपनी बीवी को कि मैं बुला रहा हूं आप फौरन नहीं आ रही तो आप पे लानत बरस सकेगी ये कहना बहुत खतरनाक बात है ये बिल्कुल बेसमझी की बात है कि अगर बीवी बुला रही शौहर बुला रहे हैं बीवी नहीं आ रही तो शौहर साहब ताने दे रहे हैं हदीस शरीफ सुना रहे हैं उसको शेख थोड़ी बनाया आपको मियां बीवी का राबता मोहब्बत का राबता है शेख और मुरीद का राबता नहीं है भैया इसलिए क्योंकि हम लोग हजरत वाला के पास ज्यादा जाते हैं हम बीवी भी शेख बने होते हैं बीवी भी शेख नहीं बनना है भाई बीवी के साथ शेख मुरीद का वाला ताल्लुक नहीं रखना है बीवी के साथ मोहब्बत वाला ताल्लुक है अल्लाह की बंदी है हमारी बेटी के लिए हम क्या चाहेंगे तो वही ताल्लुक हम अपनी अहलिया के साथ रखें बहुत बड़ी नेमत है पर्दे वाली मिल गई यही बड़ी नेमत है भले तूतू मैं मिर्जा मर्जा जाने जाना रहा हूं तो कैसी बीवी थी पर्दे वाली थी मगर तूतू मैं बहुत करती थी आप लोगों की तरफ तवज्जो नहीं हो रही मेरी मटियारी से आए हैं तो वन में ट्रैफिक चलाएं फिर आप लोग समझ रहे हैं आप सब लोग समझ रहे हैं मैं भी समझ रहा हूं लाइव नहीं आ रहा बयान मटियारी से मैसेज आया अच्छा बतकल्लुफ मुस्कुरा के बात करें भाई अगर मेरा इस पे अमल मैंने शुरू किया पहले भी था मगर अब और ज्यादा शुरू कर दिया कि हजरत ने तवज्जो दिलाई कि दिल नहीं चाह रहा अत्तवद्दुदु इलन्नास ही निस्फुल अकल लोगों से बतकल्लुफ मोहब्बत करना आधी अकल है समझ रहे हो दिल नहीं चाह रहा फिर भी आगे बढ़ के बीवी के साथ बच्चों के साथ माँ बाप के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत मिलेगी मोहब्बत मोहब्बत तो कहते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं जिसमें शिद्दत नहीं अखलाक इसी चीज का नाम है अपनी کہ مدارات الخلق لوگوں سے محبت کرنا ما مراعات الخالق اللہ کی حدود کی رعایت رکھتے ہوئے یعنی کہ نہ میرا عورتوں سے محبت کر رہے ہیں اور اسی طرح بد نظری سے بچنے کی ایک بات عرض کر دیتا ہوں یہ بہت ضروری بات ہے کہ موٹر سائیکل والے کیسے نظر بچائیں ہم لوگ بائیک والے کیسے بچائیں گاڑی والے کیسے بچائیں ابھی آپ لوگ جائیں گے مٹیاری اور حیدرآباد تو ایک نظر بھی خراب نہیں کرنی ہے بس کو دیکھنا ہے حیدرآباد تو دھندلائی ہوئی نظر سے دیکھنا ہے ہماری ماں بہن بیٹیاں جو بیان کے لیے جاتی ہیں وہ بھی ایک نظر بھی خراب نہ کریں کیونکہ جس طرح مردوں کو حکم ہے عورتوں کو حکم ہے کہ اپنا میرا مردوں کو مت دیکھیں بہت سی عورتیں ان کے دل میں ٹھیک ہے کوئی خیال نہیں آتا مگر آپ نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں تو یہ نامردم محرم مردوں کو دیکھنا ہی گناہ ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے فرما دیں اپنی بعض نظروں کو جھکا لیں اور اسی طرح کچھ عورتیں ڈائجس پڑھتی ہیں اور جو ڈائجس پڑھنا حرام ہے جو حیا ڈائجس آتی ہے یا اس طرح خواتین کا اسلام ہو گیا اور بھی جو اس طرح اسلامی نکلتے ہیں وہ بھی شیخ سے پوچھنا چاہیے کہ کتنا پڑھوں میں ہر وقت اسی میں لگی رہتی ہیں اور شیخ کی کتابیں نہیں پڑھتی حضرت والا کی کتاب ہمیں سوال کرتا ہوں دنیا کی حقیقت حضرت والا کی کتاب ہے کیا آپ نے پوری ختم کر لی دوسری کتاب ہے معرفت مثنوی تیسری کتاب ہے حضرت والا رحمۃ اللہ کی معرفت الہیہ کوئی یہ پڑھ کے تو دیکھے معرفت الہیہ حضرت والا نے خود لکھی ہے کیا آپ نے ختم کر لی اس کتاب کو فیضان محبت اشعری کتاب آئین محبت اشعری کتاب تربیت عاشق خانہ خدا کی تین جلدیں ہیں کہ آپ نے سب ختم کر لی اگر ختم کر لیں دوبارہ پڑھ لیں حضرت والا کی 109 مواعظ ہیں اور پھر مواعظ اختر کتنے سارے ہیں 71 قریب مواعظ اختر ہیں اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ بھئی سب میں وہی باتیں ہیں تو پڑھ کے دیکھیں حضرت والا کی ہر بات آپ کو دوبارہ ایسے اچھا اگر آپ یہ سمجھ بدگمانی اس کا علاج دوبارہ شروع کر دیں علاج کبر علاج غضب تعلق مع اللہ یہ کتاب ذرا دوبارہ پڑھ کے دیکھیں اور تو پھر پتہ چلے گا ولی اللہ بنانے والے چار اعمال میں خواتین کے لیے جو باتیں حضرت نے فرمائیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح پیش آؤ اور میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ چوتھے حصے میں جو لکھا ہوا ہے اتنی دفعہ عرض کیا ہے اس میں کیا آپ کا ہر پوائنٹ پر عمل ہے ہر نقطے پر عمل ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا اگر ہوتا تو شوہر آپ سے خوش ہوتا تو اگر نہیں ہے تو جو جس پر عمل نہیں ہے اس پہ ہائی لائٹ سے نشان لگائیں ہائی لائٹر سے نشان لگائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اتنی ساری حضرت والا رحمۃ اللہ کی کتابیں اس کو پڑھیں پھر اصلاح خواتین حضرت ثانوی رحمۃ اللہ کی کتاب اگر کوئی پڑھ لے تو واقعی وہ اللہ والی رابعہ بصریہ بن جائے کہ آپ نے یہ کتابیں پڑھ لی اصلاح خواتین حضرت ثانوی رحمۃ اللہ کی کتاب اور دوسری کتابیں پڑھنے کا پھر آپ کے پاس کیسے وقت مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے شیخ سے تعلق بس مضبوط کر لیں گے تو انشاءاللہ سب کام آسان ہوئیں گے اللہ والے نوح علیہ السلام بھی کشتیاں ہیں اس زمانے میں ان کے کشتی میں جو بیٹھ جائے گا سب طوفانوں سے بچ جائے گا حضرت والا فرماتے ہیں تیر چلانے والے کے پاس کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں تیر نہیں لگیں گے کتنے ہی فتنے برس رہے ہوں کیسی عریانی فحاشی ہو انسان حفاظت میں رہتا ہے اللہ والوں کی توجہ کی برکت سے جہاں شیخ سے تعلق ڈھیلا ڈھالا ہوا شیطان کا تر نوالا ہو گیا وہ شخص شیخ کی نظروں میں رہیں اور خواتین نظروں میں رہ نہیں سکتی وہ مضبوط تعلق اصلاحی رکھیں مسلسل خط لکھیں اصلاح کرواتے رہیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی گناہوں سے حفاظت میں رہیں گی جو شیخ سے تعلق مضبوط رکھتا ہے اس کے بیوی بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا تعلق شیخ سے مضبوط ہے جہاں ڈھیلا ڈھالا ہوا بیوی بچوں کو بھی احساس ہوتا ہے بھائی شیخ سے تعلق ڈھیلا ڈھالا ہو گیا ایک شعر سنا دیتا ہوں اس دفعہ یہ بھی عرض کرنا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے شیخ کی محبت بھی سکھائی ہے اور عظمت بھی سکھائی ہے اس سے دین پہ چلنا اور آگے بڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے حمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا رحمۃ اللہ کے بارے میں فرما رہے ہیں سبحان اللہ من عاشق شیدائے تو اے درد لم سودائے تو از نرگس شہلائے تو گاہے بسویم بنگری میں آپ کا دیوانہ عاشق ہوں اللہ والے کا عاشق ہونا بہت بڑی نعمت ہے قرآن حدیث شریف سے ثابت ہے اے اللہ مجھے اپنی محبت دے دے اللہ والوں کی محبت دے دے میں آپ کا دیوانہ عاشق ہوں میرے دل میں آپ ہی کا سودا ہے بس عشق الہی سے مخمور اپنی آنکھوں سے کبھی ایک نگاہ کرم مجھ پر بھی ڈال دیجئے پھر فرماتے ہیں ای میر تو میرد بتو مردہ شدہ در دست تو یا دفن کن یا ya zinda kun ae jaan naaz e dilbari. Ye meer aap par marta hai aur aapke mubarak haathon mein haath bhi wo mubarak allah walon ke haath bhi mubarak ho jate hain kyunki unka har cheez chalna phirna wo allah ke hukm ke mutabik ho raha hota hai. Aapke mubarak haathon mein muslim murda ke hai. Aapko ikhtiyar hai chahe dafan kijiye chahe zinda kijiye yani wasil billah kar diye jis tarike se chahe ab billah wale jaise leke chalna chahe hum usme hame usme taiyar rehna chahiye chun charani karni chahiye thodi awaazein niklengi usme nafs ki cheekh niklegi wahan phir bahut maza aane lagta hai aur agar mujahida hi na ho aur sheikh ki daant dapat na ho mujhe to phir maza hi nahi aata. Hazrat Mirza ka sher hai mere shaykh ke paas aakar to dekho mohabbat ke din hain mohabbat ki raatein are wo to khud hain sarapa mohabbat sunoge bas unse mohabbat ki baatein. Ek dost hamare dost to nahi kahunga matlab wo bilkul hi wo church ja rahe the pope ke paas 1:30 baje unka phone aaya raat ko mere paas ek qadiani ke paas ja rahe the to maine hazrat wala ki wo hazrat wala ko bhi dekh chuke hain ameer sahab ko bhi dekh chuke hain magar shaitan hai bichare ka 1:30 baje raat ko mere paas phone aaya 1:30 se 2:30 baje tak is faqeer ne alhamdulillah allah ka fazl hazrat wala ki mohabbat ki baatein sunayi aur mashallah usne sacchi tauba kar li dobara jud gaya wo warna wo pop ke paas ja raha tha church ka jo hota hai mohabbat ki khatir. میں نے کہا حضرت والا تی محبت فرماتے ہیں آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں فرماتے ہیں محبت کو کوئی اگر جسم ملتا تو ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی کہ محبوب ہیں بارگاہ سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں. یہ بدگمانی جو ہے بہت خطرناک مرض ہے ہمارے حضرت کا دو دن سے بیان بھی ہو رہا ہے بدگمانی کرنا شیخ سے تو بہت ہی خطرناک رستہ ہی مارا جاتا ہے اس شخص کا اللہ سے رو رو کے معافی مانگنی چاہیے کسی بھی انسان سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی بدگمانی ہوئے سبھی اچھا گمان رکھیں 99 آپ کو دلیل مل رہی ہے بدگمانی 99 آپ کو بدگمانی کے وسوسے آ رہے ہیں مگر ایک اچھا گمان آ رہا ہے تو 99 وسوسوں برے وسوسوں کو برے گمانوں کو ہٹا کے ایک اچھا وسوسہ سامنے لائیں اچھی بات اچھا گمان لے کر آئیں گے ہر مومن سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اب یہ حضرت میسا رحمۃ اللہ حضرت والا کے بارے میں فرمایا کہ نہ خم نہ شیشہ او صبح نہ جام لے کے چلتے ہیں او عشق حق کی مستی دوام لے کے چلتے ہیں جو بار بار ہم گرے اٹھائیں بار بار وہ اٹھائیں بار بار وہ او راہ حق میں ہم کو گام گام لے کے چلتے ہیں او راہ حق میں ہم کو گام گام لے کے چلتے ہیں. ایک صاحب کا میسج آیا یاد نہیں آ رہا مرد کا یا عورت کا تھا کہ میں آہ کر رہا ہوں آہ یا کر رہی ہوں کہ میں اپنے ساتھ والے یعنی لائف پارٹنر زندگی کے جو پارٹنر ہے میں نے دین کی وجہ سے شادی کی تھی اور یہ مجھے بہت ستا رہا ہے تو میری آہ نکل رہی ہے اس کا جب وہ خاتون یا وہ شوہر بھی شاید سن رہا ہو وہ کیونکہ وہ لائف بھی سنتے ہیں میں یاد نہیں آ رہا خاتون تھا یا شوہر تو سن رہا ہو تو بھائی اس کی یہ ہے حضرت والا کا یہی بات کافی ہے ون وے ٹریفک چلائیں آپ آہ کیوں کر رہے ہیں آپ آہ کیوں کر رہی ہیں بے وقوف ہیں آپ وہ جیسے ہی بدتمیزی کر رہا ہے برے اخلاق سے پیش آ رہا ہے آ رہی ہے وہ بدتمیزی کر رہا ہے وہ اور کوئی کسی گناہ میں ملوث ہو گیا آپ اپنا آپ شکر ادا کریں شکر اس سے بڑے گناہ میں ملوث نہیں ہوا آپ اپنی حق پورا ادا کریں آپ اپنی پوری جو ہے جان لگا کر اپنی بیوی کی خدمت کریں اور یا اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کی خدمت کریں ون وے ٹریفک چلائیں آہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب تو شادی ہو گئی ماشاءاللہ. جو بار بار ہم گرے اٹھائے بار بار وہ راہ حق میں ہم کو گام گام لے کے چلتے ہیں وہ راہ حق میں ہم کو گام گام لے کے چلتے ہیں. وہ ساتھ چھوڑتے ہی نہیں رہ روان عشق کا رہ روان عشق کا بھٹک گیا جو صبحوں کو تو شام لے کے چلتے ہیں بھٹک گیا جو صبحوں کو تو شام لے کے چلتے ہیں حضرت والا کے بارے میں بہت اچھا شعر کہا حضرت میر صاحب نے ہر ساری شعر اچھے فرمائے لٹا دیا خدا پہ اپنا جان و مال و آبرو جان و مال و آبرو جان و مال و آبرو وہ اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے ہیں وہ اپنے ساتھ بس خدا کا نام لے کے چلتے ہیں نہ ان کو جاہ کی طلب نہ ان کو نام سے غرض کہ وہ تو عشق سید الانام لے کے چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تو عشق سید الانام لے کے چلتے ہیں تجھے بھی عشرت حضی ملے وہ فیض شیخ سے ملے وہ فیض شیخ سے جو کیف راہ حق کے خوش خرام لے کے چلتے ہیں جو کیف راہ عشق جو کیف راہ حق کے خوش خرام لے کے چلتے ہیں یہ حضرت میر صاحب نے فرماتے ہیں عجیب اور فرماتے ہیں کہ بیچتا کیا ہے یہاں جا ہو جلال شاہ تیری صورت سی کوئی صورت شاہانہ نہیں سبحان اللہ اسی طرح یہی اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمت سے اپنے مشائخ کا سچا عاشق بنا دے باعمل اپنی رحمت سے میں کیا ہوں ایک پیمانہ جو ترسے قطرائے میں کو شکستہ جام ہوں نہ آشنائے دور محفل ہوں زبان حال میری کہہ رہی ہے میرا افسانہ گلے افسردہ ہستی ہوں مت رو کے آنا دل ہوں عجیب و غریب حضرت والا سے محبت فرماتے تھے حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ محبت والے بہت جلدی ترقی کر لیتے ہیں اس لیے ہمیں ایسا موقع نہیں آنا چاہیے کہ کسی کی آہ نکل جائے اس کے اور خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے اللہ مخلوق پہ شفیق رہنے کی توفیق عطا فرما جیسے حدیث شریف میں آتا ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا اکمل مومن وہ اس کے اخلاق اچھے ہیں اس میں خیارکم یہ کالی کمنی والے کا فرمان ہے کسی شیخ کا نہیں ہے گنبد خضرا والے جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی یہ خیارکم لنسائہم ان میں سے ہی بہترین وہ ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اے اللہ ہمیں توفیق آسے نوازش فرمائی ہے یا ہم اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں ہماری ماں بہن بیٹی کو بھی توفیق عطا فرما کیونکہ انہوں نے یہ بھی بات فرمائی کہ اس کا شوہر ناخوش ہے اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں مفہوم ہے اس کی کوئی نفل روزے نماز بھی قبول نہیں اور جو ہے ساری رات اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس کا شوہر ناراض ہو جاتا ہے تو یا اللہ ہماری ہم میاں بیویوں کو آپس میں دلوں کو جوڑ دیجئے یا اللہ دلوں میں نرمیاں پیدا فرما دیں شفیق فرما دیں آپس میں ایک دوسرے پہ فدا ہونے والا بنا دیں بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما انٹرنیٹ سے تصویروں سے گانوں سے فلموں سے یوٹیوب اور فیس بک سے لڑکیوں سے حسین لڑکوں سے تصویروں سے ہم سب کی ہمارے گھر والوں کی اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما اپنے شیخ سے عزت کو داؤ پہ لا کے اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما چاہے نفس کی کتنی ہی چیخ نکل جائے مگر اس کے بعد سکون مل جائے گا اس کے بعد مزہ آ جائے گا پھر جو چسکا لگے گا اصلاح کروانے کا آگے بڑھتے ہی چلے آئیں گے میرے شیخ فرماتے ہیں صرف ایک دفعہ عزت کو داؤ پہ لا کے اصلاح کروانے کی دیر ہے پھر جب خط لکھتے ہیں تو خود بخود جو ہے شیخ سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے اور شیخ سے عقیدت پیدا ہو جاتی ہے اور خود بخود دل چاہتا ہے کہ ہم یہ ایپ کیوں چھپائیں اور ہمت ہم اللہ والے کیوں نہ بن جائیں اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما جب ہم بیعت ہو گئے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جب تیسرا شیخ بھی کر لیا تو ہمیں توفیق دے کہ ہمت کر کے ہم اپنی اصلاح کروا لیں اور اللہ والے بن جائیں ورنہ اللہ نہ کرے اتنے مشائخ سے تعلق کے بعد بھی اے اللہ ہم خائم و خاسر ہو جائیں اے اللہ ہمارا تزکیہ نفس فرما دیئے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا یہ اللہ والوں کے ساتھ جب تک تھرڈ کلاس کا ڈبہ جو فرسٹ کلاس کے ساتھ لگا لے گا وہ بھی انشاءاللہ قیامت کے انشاءاللہ اٹھایا جائے گا بس کی زندگی تلخ رہے گی جو اپنی اصلاح نہیں کروائے گا تو اللہ ہم اپنی تلخ زندگی سے توبہ کرتے ہیں ہم خود عاجز آ چکے ہیں آپ فضل فرمائیے اور سچی توبہ کی توفیق دے دیجئے اپنی رحمت سے اللہ تعالی اے اللہ ہمیں حلیم التبع بنا دے رقیق القلب بنا دے رحیم المزاج بنا دے اے اللہ فضل فرما دیجئے ہم سب کو اے اللہ ہماری آنکھیں کھول دے ہمیں بھی چشم بصیرت عطا فرما دل کی آنکھیں عطا فرما عشق شیخ عطا فرما عقیدت شیخ عطا فرما شیخ کو ہمارا گہرا دوست فرما دے انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو ہمیں شیخ کو ہمارا گہرا دوست فرما دیجئے اللہ تعالی اور غلامانہ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آپ راضی ہو جائیے ناراضگی والے اعمال سے بچا لے سنت و شریعت پہ چلا دے ہم جہاں بھی رہیں جس فضا میں رہیں جس بند کمرے میں رہیں ہم ہمیشہ اللہ والے رہیں ایسی توفیق سے نوازش فرمائیے غلط دوستوں سے چھٹکارا دے دیجئے ہمیں ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما غلط سہیلیوں کو ہماری ماں بہن بیٹیوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما جو ان کو اکساتی ہیں شوہر کے خلاف اے اللہ ان سے قطع تعلق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ فضل فرما دیجئے ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں فیس بک دکھا دے یوٹیوب دکھا دے گانے دکھا دے فلمیں دکھا دے ایسے لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما بلکہ ہمیں ایسا عاشق بنا دے کہ ہم ان کو حضرت والے کتابیں پیش کریں کہ ہم ان کو اللہ کی محبت کی باتیں سکھائیں اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آپ راضی ہو جائیں اور ناراضگی والے امان سے بچا لیں مجلس لمبی ہو گئی اے اللہ مگر آپ اس کو قبول فرما لیں ہمارے دلوں میں اتار دیں آج آپ ارادہ فرما لیں اللہ والا بنانے کا ہم سب کو اے اللہ یہاں کسی نے ہیڈ نہیں دیا تھا بس صرف میسج چلا دیا تھا اتنے دوست دور دور سے آئے ہیں کوئی کہاں سے اورنگی کورنگی سے مٹیاری حیدرآباد سے مستورات بھی بچوں کے ساتھ لوگ آئے ہیں اللہ دوست اور مستورات بھی آئی ہیں آپ رحم فرمائیے ہمارا دل پھیر دیجئے ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر ہے مگر ہم یا اللہ نفس ہمیں اور شیطان ہمیں چلنے نہیں دیتا نفس و شیطانی غلامی سے نکال کر ہمیں اپنا غلام بنا لیں 100% اپنا بنا لیجئے اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھیے مسکراتے رکھیے آپس میں محبتیں قائم فرما دیے ہماری بچیاں جو آئی ہوئی ہیں بیٹیاں اور ہمارے بچے ان سب کو اللہ والا بنا دے اللہ والا بنا دے ہمیں بھی اللہ والا بنا دے جلد ہمارے شیخ کا رتبہ بڑھا دے سرتاج زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے عارف باللہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ اور قلندر زمانہ حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ دونوں آرام فرما ہے ایک ہی برابر میں قبر ہیں دونوں کی اور قریب ہی ہے ہمارے گھر سے ان کی قبروں کو میں انوارات کی بارش فرما دیجیے کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما ان کے درجات بلند فرمائیے اور جو موجودہ شیخ ہیں حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامر قاتم عالیہ اے اللہ ان کو خوب صحت اور عافیت سے رکھیے ہر شہر فتنے سے بچائیے خوب خوشیاں دکھائیے اور حضرت والا رحمۃ اللہ کی اولاد حضرت مولا مظہر صاحب دامر قاتم عالیہ حضرت مولا ابراہیم صاحب اور حضرت والا کے ہر گھر والے بیٹیاں اور سب پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سب پہ رحمتوں کی بارش فرما شہر کراچی پہ رحمتوں کی بارش فرما ہمارے دادا شیخ پہ رحمتوں کی بارش فرما بنگلہ دیش والے اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحمتوں کی بارش فرما ماں باپ کا ادب نصیب فرما بیوی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا ہمیں بچوں کی صحیح تربیت کی فکر عطا فرما ایسی ہمت دے دے کہ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے ہمیں شہر اولیاء پہ چلا دیجئے بہت مبارک رستہ ہے فتنوں سے محفوظ رستہ ہے شہر اولیاء جو سنت و شریعت سے قریب ترین رستہ ہے جس پہ کیونکہ حضرت والا اہل حق میں سے ہیں وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے ان کا تعلق رہا قریب ہی قریب حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ کے ذریعے اور پھر یہ سلسلہ حسن بصری رحمۃ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اتنا قریبی سلسلہ ہے اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلا دیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمائی تھی یہ بات کہ مفتی اعظم پاکستان سے کہ تحقیقات خوب کر لو مگر رہنا اپنے بزرگوں کے طریقے پہ اے اللہ اپنے شہر اولیاء پہ چلا دیجئے اور جمع دیجئے استقامت دے دے ہمیں روزانہ اپنے ایمان پر صبح شام شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما وسوسوں کو ذریعہ معرفت بنا دیجئے آپ راضی ہو جائیے صلی اللہ علیہ نبی الامی آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. That's right, my shit.